Nie na winę, że mam lipę, gdy na koncie będzie bańka. Bo każdy bękart z getta szuka prawdy w moich rapcach. Ja mam życie jak w Matrycie, mimo wcześniejszych kłopotów wiodę żywot będący obiektem zazdrości milionów. Odpuść se szmato, hejterskie serce. Nikt nie bronił cię, byś doszedł to miejsce, gdzie ja dziś jestem. Rozważ te kwestie, gdyby w rapie mi nie wyszło, pewnie poszukałbym pracy, zadbałbym o swoją przyszłość. Zdobyć pozycję, wywalczyłem ten szacunek po to, by nie mógł pomiatać nam żaden jebany chujek. Rap procentuje, jestem kimś, nie zapominaj, po to, by nie mógł pomiatać nam żaden jebany gliniarz. I żadna świnia różnych ludzi się spotyka, bo nie każdy tu potrafi być w porządku. Przypominam, jestem prawym człowiekiem, choć nie respektuję prawa, bo te prawo jakości mego życia nie poprawia. Wiesz, kto powrócił, a kto zaczyna się smucić? Wiesz? Pieprzyć frajerów, przekaz dla porządnych ludzi. Ta. To nasza ściana dźwięku, poczuj to i weź nie pierdol. Wyciąga gnata dziwko, wraca Phil Spector. Wiesz, kto namieszał te, co na nim przywieszasz? Właśnie ta. SL Lugan, bezkompromisowy przekaz. Wciąż nie dowieszasz, przejmujemy terytorium. Wciąż. Jesteśmy u siebie, z P.N. dla Polski. Te spukane raperzyny udają tu Bóg wie kogo. Kiedy tylko się oddalę, za plecami pierdolą. Grają za drobniaki, wkurwieni, wiecznie bez kasy. A my mamy te t-shirty upamiętniające trasy. Na kasę łasy nie jeden zawistnie patrzy. Tylko dlatego, że ja zamiast nich gram rarytasy. Wylewam tę pogardę, jak zawsze jestem odważny. Łamię mój poprzedni chleb, spadają okruchy prawdy. Rap tworzę twardy tam, gdzie mieszkam, gdzie ławeczka. I znów będzie kozak niczym Gajos i Żółkiewska. To jest ten joint, niczym Fucking 4 plus 1. To jak EPMD, powrót do biznesu, bro. Te dzieciaki wciąż klą, a niech się bawią młodzi. Bo znajomość z moim rapem nie ma prawa im zaszkodzić. Więc czegoś to dowodzi, masz tutaj Polskę prawdziwą. Portretuję tę współczesność niczym Ogił Kamidow. Ponoć kudliwy wciąż poddają ocenie, a jednym telefonem zjednoczył lokalną scenę. Już się nie zmienię, mogę tylko spoglądać przez pryzmat własnych błędów i ważniejszych dokonań. Wiesz, kto powrócił, a kto zaczyna się smucić? Wiesz? Pieprzyć frajerów, przekaz dla porządnych ludzi. Ta. To nasza ściana dźwięku, poczuj to i weź nie pierdol. Wyciąga gnata dziwko, wraca Phil Spector. Wiesz, kto namieszał te, co na nim przywieszasz? Właśnie ta. SL Lugan, bezkompromisowy przekaz. Wciąż nie dowieszasz, przejmujemy terytorium. Wciąż. Jesteśmy u siebie, z P.N. dla Polski ciąg. Mógłbym wyliczać zasługi, bez końca tańczyć na szczycie. Tak to noc samo zachwycie, bez końca chwalić me życie. Rzucać przechwałki na bicie, rychu Orson Welles rapu. Szalony umysł umotałem dzieciaków. Nie odejdę w zapomnienie, jak ci wspaniali artyści, dla których szczytem ambicji jest zagrać na Eurowizji. W Polsce bez fikcji, chłopie, sam musisz przyznać, złe jedzenie jest tak samo dobre jak zła telewizja. Tyle lat się zmagasz, utrzymujesz na tym szczycie, a te pierdolone gnoje wysysają z ciebie życie. Studyjny wyciek, prost na krajowe ulice, choć pedały grają glam, nawet rok na pseudobicie. Cały czas jebać pajaca, chociaż dawno z nim skończyłem, bo zniszczyłem go jak nas, dzikę, kawałkiem iter. Zobacz tę pipę, on jest jak ten Darek Kordek. Sam jego widok sprawia, że chcesz zajebać mu w bordę. Chcesz ryja, zrobię ci sorbet. Lepiej się strzeż, kiedy rozgorzeje we mnie niepohamowany gniew. Spotkasz mnie? Będzie pech, ty pierdolona mendo. Bo strzelę cię w pysk jak swojej pani Phil Spector. Wiesz, kto powrócił, a kto zaczyna się smucić? Wiesz? Pieprzyć frajerów, przekaz dla porządnych ludzi. Ta. To nasza ściana dźwięku, poczuj to i weź nie pierdol. Wyciąga gnata dziwko, wraca Phil Spector. Ta. Wiesz, kto namieszał te, co na nim przywieszasz? Właśnie ta. SL Lugan, bezkompromisowy przekaz. Wciąż nie dowieszasz, przejmujemy terytorium. Wciąż. Jesteśmy u siebie, z P.N. dla Polski ziomku.